Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 21.8.2025, vi har med serien at gøre al-fiqh al-manhaji ala manhaji al-imam Shafi'i rahimahullah. Inna alhamdulillah, alhamdulillah, wa nasta'inu bihi, wa nasta'firhu, wa nasta'hdi, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til shurut wujub al-zaka fi al-urud. At det er noget, man skal betale zaka af, når man sætter noget i form af salg. Når man sætter noget af i form af salg. Og det hedder zakat al-tijara. Men den kræver to ting. Der skal være to betingelser til stede. An yamlikahu bi'aqdin fihi 'awd kal-bay' wal-ijara wal-mahr wa nahw dhalik. At det er noget, han overtager i form af salg eller leje eller i form af medgift. Og hvis han har fået det i form af arv eller wasiyya, noget han har fået tildelt, eller noget som er en form for hiba, noget som har givet ham gavnløst, så skal han ikke betale noget af det. Nummer 2, an yanwi 'inda tamlukihi al-mutajara bih, at han ønsker, at han skal bruge det til forretning. For eksempel, jeg har købt en kæmpe ejendom, 30 etager. Hensigten med den er, at mine børn skal bo i det, så skal du ikke betale noget. Men min hensigt er, at jeg skal leje det ud, så skal du betale noget af det. Så skal du betale zakat al-tijara. Det er sådan, det skal være. Kort og kontant. طيب, al-ma'dan wal-rikaz. Al-ma'dan wal-rikaz. Al-ma'dan, det betyder noget, som kommer ud fra jord. Og det, man kalder alle de former for metaller, det hedder ma'dan på arabisk. Og det, man mener med det, det er al-dhahab wal-fidda. Al-dhahab wal-fidda. Og det er guld og sølv, der kommer fra jorden. Og rikaz, det kommer vi lige til at snakke om lige om lidt. Og det betyder alt, hvad der er, som blev efterladt før islam. Ligesom man kalder skatter, der blev ligesom begravet, så man henter det efterfølgende. Og hermed, hvis man henter noget fra jorden i form af metal, som er gavmild. Yani, hvad er gavmild? Noget, som du kan sælge, noget, du kan benytte dig af, og det er som regel sølv og guld, så kan du ligesom, skal du betale zakat af det. Der i hvilken dalil har vi på, at man skal betale zakat af det? Det er, hvad der er kommet hos Imam al-Bayhaqi, annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adin al-qabliya sadaqa. والقبلية نسبة إلى قبل بفتح القاف ناحية من قرية بين مكة والمدينة اسمها الفور. البروفيت صلى الله عليه وسلم هتا الصدقة تليها فوض نوض فرا يغون. الإمام النووي عليه رحمة الله أنسي أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. هتهي لأمة عين يوم منشكل بتال زكاة المعدن. Og al-rikaz, det betyder de skatter, der er blevet begravet tidligere, der skal man betale en femtedel. Der kom en hadith hos Imam Bukhari og Muslim. Hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam og qal: وفي الركاز الخمس. الركاز der en femtedel. Og det er derfor, at valgt, hvad man tager op fra jorden, der kan man, og det er nogle gamle skatter, der blev begravet, nogle gamle guld eller lignende, så skal man betale af salgsværdi. Hvor meget det koster, så betaler du en femtedel, når du tror det op. طيب, vi har nået frem til al-ansiba, al-ansiba, al-nisab. Hvad er nisab? Nisab betyder mængden. Og det er derfor hos Imam Shafi'i, den er anderledes end de andre madhahib. Så det er derfor, at nogen af jer siger, ah, jeg har hørt det anderledes. Ja, du har helt ret. Nisab, man bygger det altid op på to dele. Man bygger det op på guld, mængden guld i gram, og man bygger det op på sølv. Når man bygger det op på på guld, så siger man 20 mithqala. Og det er derfor, at når man har noget op imod 20 mithqala, så skal man, altså af guld, så skal man betale zakat. Og så siger man i fadda, der skal det nå op med 200 dirham. Men jeg sagde, hvad? Jeg forstår ikke alt det her. Jamen, jeg kommer til at forklare det, men nu skal du bare have det groft. Du skal have det groft. Profeten s.a.v. hadithen hos Abu Dawud, hadith Ali radiyallahu anhu wa arda, han sagde, at profeten s.a.v. sagde, إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَى dirham. Hvis du har 200 dirham, dirham er fadda, sølv. وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلِ. At den er nået et helt år. Og et helt år, qamari. Qamari, det betyder månens. Kører ikke efter soltilgang. فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمْ. For de 200, der skal du give 5 dirham. Altså 5 sølv, mønt. وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ. Du skal ikke give noget i sølv, eller i guld. حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 dinara. Når du har i guld 20 dinar, فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دِنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلِ. Der går et år. فَفِيهَا نِصْفِ دِنَارًا. Så skal du give et halv dinar. فَمَا زَادَ فَبِحُسْبَانِ ذَلِكَ. Så bygger du hele tiden baseret på det her regnstykke. Der kom en anden hadith hos profeten s.a.v. hvor han siger, لَيْسَ فِي مَدُونَ خَمْسُ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقًا. At der skal ikke være del af mindre end 5 awaq, og det kommer vi til at snakke om. Sadaqa. Awaq, det betyder på arabisk sølv. Og ligesom man siger uqiyya. Uqiyya hos os, det er 100 gram. Så hvordan skal vi måle alt det her? Hvordan skal vi ligesom gå hen på det? I guld hos her i Shafi'iyya siger 96 gram guld, så jeg kan ikke huske, hvor meget er 96 gram guld i penge. Er det 54.000, eller er det mere? I må gerne hjælpe mig. Er det 54.000? 96 gram guld. Hvor meget koster det i danske kroner? I må gerne hjælpe mig. Så siger man, når du har 96 hos Imam Shafi'i, så skal du betale zakat af det. Så har du ligesom noget, om det er penge eller guld, nisab. Og det er derfor, jeg kan ikke huske, hvor meget det er i det her. Og så siger man, okay, 96. Hvad med de øvrige madhahib? De øvrige madhahib siger 85. طيب. Hvad så med sølv? Sølv, der siger man 672 gram sølv. 200, eller 672 gram sølv. Når du har det her, så skal du betale zakat af det. Man bygger nisab baseret på hvilken form. Nogle madhahib bygger nisab baseret på sølv, og nogle bygger det på guld. Imam Abu Hanifa bygger det på sølv, og så siger man, så stiger det, og så andre madhahib bygger det på guld. Shafi'iyya, de bygger mix. Og hvordan gør det? De siger, du betaler zakat op imod sølv, og når du har passeret sølv, så kan du bygge på guld. 3. Kan man bygge på begge to? I princippet, ja. Hvad med penge? Skal man betale zakat af penge? I gamle dage, der var sølv og guld en form for pengeakt, hvor man gav pengene. Men nu er det blevet ændret, at så vægter du faktisk, det er derfor jeg siger, hvor meget koster 96 gram? Ja, 60 kilo, 60.000 kroner, ja. Så, og så hvor meget 672 gram sølv, hvor meget koster det cirka? Eller hvis vi siger 700 gram sølv, hvor meget koster det? Så kan du se, at nisab er forskellig, når det er sølv og når det er guld. Så hvis du har 60.000 kroner op efter i din bank, så skal du betale zakat af det. Har du mindre end det, så skal du ikke betale zakat af det. Laysa fi malin zakatun hatta yahula alayhi al-hawl. Der er ingen zakat på penge, med mindre at tidspunktet er gået. Det betyder, at tidspunktet er et år. Et år. Og det samme er gældende for alle slags penge. Ja, er der noget penge, som folk benytter sig af, om det er kroner, euro, whatever, så bygger man baseret på det her på guld. Så ligesom her, vi sagde 96 op efter, så er det ligesom 60.000 for eksempel op efter, så kan du vægte i euro, det svarende til det samme, etc. etc. طيب. Og det er derfor, at når du har det her penge, så hvad så hvis du har mix? Jeg har lidt guld, lidt sølv, jeg har lidt guld, lidt sølv, og så har jeg penge, og alle sammen, det er noget, jeg har opbevaret. Så regner du det hele ud i penge. Jerni, så kigger du på sølv, så har du fået, lad os nu antage 20.000. Og så kigger du på guld, du har fået 40.000. Og så kigger du på penge, du har 100.000. Så laver du det hele om i salgsværdi. Så siger du 20 plus 40 plus 100. Og så siger det 160.000, så betaler du 2,5% af det. Det er sådan, man gør. Og det er derfor, at der er mange mennesker, de misforstår noget. De tror, at de kun på noget del af de tingene, man skal spare. Jerni. Der er en, han render rundt hver gang, han har overskud af penge, så går han ud, og så køber han, altså han køber alt muligt guld og giver det til konen, så hun kan gemme det. Og så siger han, ja, nu du bruger den ikke. Altså, hun har 2 kilo guld, hun kan sgu da ikke rende rundt med 2 kilo guld. Er du bindig af? Og han siger, ligesom min kone bruger det, det er i form af hvad? Ligesom han vil ikke betale zakat af det, fordi al-huli lader zakat af fiha. At det udsmykning, man har, det er ikke noget zakat i det. Og sådan er det ikke. Sådan er det ikke. Det udsmykninger, hun har, det er nogle få ting. Det er basale ting. Det er ikke flere kilo. Altså, du kan selv se 96 gram her. Det svarer til 60.000, mand. Så prøv at forestille dig din kone, hvis hun har 1 kilo. Hvor meget svarer det i kroner? Altså, det er sindssygt. Det er sindssygt. Det er vigtigt, at når man har zakat, at det her zakat bliver ikke lavet om. Dem, som samler zakat, lad os sige, at zakat er penge. At zakat er penge. Så skal det her zakat ikke være, hvor man går hen og siger, fint, vi laver lidt om på det. Hvordan? Ja, men vi mixer det. Vi tager zakat, og så køber vi mad, og så begynder vi at dele det til folk. Nej. Hvis du har fået zakat penge, så behold det, som det er. Imam Nawawi alayhi rahmatullah al-majmu', han siger, La yajuzu lil-imam, wa la lis-sa'i. بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجوز بيع ما لهم بغير إذنهم يعني نروح مدفر for example أبو بلقيس har givet mig 100.000 er du med? Du har givet mig 100.000 så sagde de zakat mal. Det er penge til zakat, siger fint. Tak. Hvad skal jeg lave ved den? Nå, jeg laver nu en brønd. Lær, det er ikke tilladt for dig. De der penge, de skal deles som det er. De må gerne konverteres. Yani, du skifter kursen fra kroner til euro til noget i det her land, men de skal bibeholde det samme værdi. Er I med? Eller vil det være, de er i gang med at dø i Afrika. Hvad gør vi? Vi køber nogle lam, og så kan vi ligesom sælge dem for dem, eller give dem for dem. Nej, du giver dem penge, og så må de selv sørge for tingene. Det er sådan, de foregår. Og det er derfor, at Imam Nawawi siger, at det ikke er tilladt hverken til imam, eller dem, som laver collecting, det vil sige samlet. Og fordi det her penge, det er tilhørende zakat-folk. Og dem, som skal modtage zakat, der er ikke nogen, der kan være en afløser for, at hvordan man kan udføre handling. Og det er ikke tilladt for dem, at de benytter sig af. Yani, har du fået kameler, så må du dele kameler. Har du fået geder, så må du dele geder. Har du fået lam, så må du dele lam. Har du fået guld, så må du dele guld. Har du fået sølv, så må du dele sølv. Har du fået penge, så må du dele penge. Og sådan er det bare. Og det er det samme med gældende. Yani, jeg har givet dig en ko, så siger du, fint, en ko, den er god nok. Jeg kan sælge den for 30, 40, 50 lapper. Jeg tager lapperne, og så sender den til Afrika. Har du fået en ko som zakar, så skal det gives som en ko zakar. Med mindre, der er ikke nogen fattige folk i det her land, så må du gerne ligesom benytte dig af, så du kan flytte til et andet land. 3. إمام النووي هنسي قال إمام الحرمين المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربى لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله ولقد قال إنسان لكواكيله اشتري ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع. Først og fremmest zakat tilhørende Allah, og det tilhører ikke mennesker. Så det her, der følger du Allah subhanahu wa ta'ala, alt hvad Allah har bedt dig om. Og du er ikke wakil. Du er en person, der har ansvar for det her zakat. Og når du har et ansvar, så skal du sikre dig, at dit ansvar, den bortfalder ikke. Du skal sikre dig, at det penge kommer frem, som det er. Eller de ting, du har fået i zakat, det når frem, som det er. Nummer 2. Nisabu al-an'am wa miqdar ma yajib fiha. Vi har zakat af tre af slagsen. Al-ibl, kameler. Al-baqar, køer. Og alt hvad der er, buffalo, alt det der ligner køer. Og al-ghanam. Al-ghanam, der det er. Lam eller gider eller lignende. Med hensyn til al-ibl, kameler, så har man de, man kalder fra 5 til 9. Fra 5 til 9, der giver man shat, en lam. Og fra 10 til 14, der giver man to lam. Og det skal være, når vi siger shat, det skal være, at den har været et år eller op efter. Og hvis det er ma'iz, så skal den være thunayya, og det betyder, at den er to år. Så 5 til 9, det betyder under 10, så er det en lam, har været et år. 10 til 14, to lam. 15 til 19, tre lam. 20 til 24, fire lam. 25 til 35, bintu makhad. Og det er en kamel, som har været omkring 2 år. Og 36-35, bintu labun. Og det er, som har været 3 år gammel. Og 46-60, hiqqa. Og det er en kamel, som er 4 år. Og 61-75, jada'a. Og det er en, som er 5 år. Og 76-90, bintu labun, det er 3 år. Og 91-120, haqqatan, det betyder 2 haqqa hver, som er 4 år. I skal vide en ting angående kameler med hensyn til alder. Jo ældre den er, jo dyrere bliver den. Og det kan I se, man stiger op, så kommer den i en dyr ende, Og kameler er som regel nu rimelig dyre, som jeg kender til og har hørt derhjemme. Og hvis den kommer, så siger den, at for før værre, for hver 40, den stiger, så er det jo Ibn al-Abun, og det er 3 år, Ibn al-Abun. Og for 50, så er det Haqqa, det vil sige 4 år, og Ibn al-Abun er 3 år. Så er det sådan, jeg kan ikke huske alt det her. Det behøver du ikke. Du lærer det i form af teori. Men inshallah, når du bliver en ekspert i det, og du får dig en mark, så er det vigtigt, at du lærer det. Der kom en hadith hos Imam al-Bukhari. Hadith Anas radiyallahu anhu wa arda, anna Aba Bakr radiyallahu kataba lahu hadha al-kitab lama wajjahu ila al-Bahrayn li jam'i al-zaka, bismillahirrahmanirrahim. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسله فمن سألها من المسلمين على وجهه فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطى. Profeten صلى الله عليه وسلم han sendte Abu Bakr رضي الله عنه وارضاه til Bahrain for at samle, lave en kollektiv, at samle zaka, og så sagde han, de sådan I skal samle zaka, og de sådan I skal give zaka. Og hvis det ikke passer ind i det, jeg har bedt om, så skal I ikke give det. Allahu Akbar. Azza. Og så siger han, wa fi 24 min al-ibn, fama dunaha min al-ghanam, fi kulli 5 shahr, ligesom vi har prøvet, ligesom at forklare, jeg gider ikke gentage det. Og så tager vi køerne, og alt der ligner buffalo, alt det her der ligner en ko, har det samme kategori, og de kommer under samme kategori. Så siger han, فَإِنَّ أَدْنَ دَرَجَاتِ نِصَابِهَا 30. Det mindste er 30, og så er det op efter. Fra 30 til 39, så skal man have tabi'a, og tabi'a. Og det er en ko, som, eller en kalve, som svarer til et år. Og fra 40 til 59, musinna. Og det er, når en ko eller en kalv, som er nået 2 år. Og fra 60 til 69, tabi'an, det betyder 2, som har været 1 år. Og fra 70 til 79, så er det musinna, det vil sige en, der er 1 år, og tabi'a, en, som er 2 år. Og fra 80 til 89, musinnatan, det betyder 2, som er 1 år. Og fra 90 til 99, så er det 3 atbi'a, det betyder 3, som er 2 år. Og fra 100 til 109, musinna wa tabi'an, musinna 1 år, wa tabi'an 2 styk, som er 2 år. Og fra 110 op til 119, så er det musannatan wa tabi'an. Musannatan, det betyder 2, 1 år, wa tabi'an, det er 1 år, eller 2 år, undskyld. Og hermed kan man sige, for hver 30, så er det tabi'an. Og for hver 30, så er det 2 år, og for hver 40, så er der musinna, så er det 2 år. Der kom en hadith, hadith Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda, han sagde, ba'athani Rasulullah s.a.w. ila al-Yaman, fa'amarani an akhuda min kulli 30 bakara tabi'an aw tabi'a, wa min kulli 40 bakara musinna. Han har sendt mig til Yaman, og jeg skulle tage for 30 en ko, som er tabi'a, og han siger tabi'a, så folk kan lære det, eller for 40 bakara musinna, og musinna de 2 år, og tabi'a de 1 år. Og med hensyn til al-ghanam, al-ghanam, det er, mængden kan være meget stor, og de vokser rimelig stærkt. Al-ghanam, lam, gider og lignende, og det er fra 40 til 120. Når det er noget 40 og så op efter, så er det fra 40 til 120 shat wahida, en shat. Hvor gammel er det? Den skal være 1 år, hvis den er lam, og det skal være 2 år, hvis det har været af gider. Fra 121 til 200, det skal være 2 lam shatan, og fra 201 til 300, så skal det være 3 shat, og det hedder thalathatu shiyah, og det skal være 3. طيب, hvad gør man så? Så tager du shat, og hvis det ikke er shat, så kan du faktisk give i form af Allahumma salli ala Muhammad, i form af gider svarende til to år. Jeg er ked af det, men jeg kan se, at YouTube har lukket nu. Så jeg bliver nødt til at stoppe. Jeg ved ikke, hvad der er galt med min YouTube. Den bliver ved.